Het is natuurlijk wel een beetje een trieste aangelegenheid. Trieste bezigheid zo laat op de avond. Crying in the rain. Tranen met tuiten, meneer. Maar ja goed, we zullen het ermee moeten doen. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Weer een hoop te beleven natuurlijk vanavond in ons programma. Waar gaan we het al zo al over hebben? Ik zal even wat tipjes van de verschillende sluiers oplichten. Het Maritiem Festival in Rotterdam, dat heeft een, ja, je zou kunnen zeggen, een speciaal thema erbij dit jaar. En het gaat over de plastic soep. Nou, dat weten we allemaal wel. De plastic in het algemeen en de plastic soep in het bijzonder is nou niet altijd goed voor ons milieu. Milieu. En daar gaan ze dan op dat Maritiem Festival volgens mij wat extra aandacht aan besteden. Maar daar gaan we het straks verder over hebben. Zodat we helemaal van de plastic hoed en rand weten. Onze columnist Giel van Strien die komt straks ook weer opdraven. En ja, een beetje met hangende pootjes. Want hij gaat het erover hebben dat het hem allemaal ontzettend veel spijt. En wat hem dan spijt, dat mag hij straks zelf vertellen. En dan nog weer verderop in het programma, dan gaan we eens kijken in Delft. Delft. Oh, Delft. Goedenavond, Delft. Ik heb begrepen dat met ingang van vandaag de inwoners van Delft ook rechtstreeks naar ons programma kunnen luisteren iedere werkdag. Dat is mooi meegenomen. Delft was al een hele complete stad natuurlijk. Maar met dat erbij is het echt helemaal af, volgens mij. Het museum Prinsenhof in Delft, dat doet iets bijzonders. En daar gaan we straks eens wat meer over vertellen. Ik ga dat verder nu allemaal niet verklappen, want dan is de lol bij voorbaat er al af. Dus dat doen we niet, straks hoor je er meer over. En natuurlijk in deze de late avond, zoals altijd, veel muziek. In dit geval geleverd door het Hollandse superorkest Kajak. Water and sand in the horizon beyond my view. Alone I stand here in silence, it's calling you. There is a reason to be here and cry. I know the ocean will understand why I'm feeling the way I do. Tasting the salt and the wind cries your name again. Sharp and so cold makes me feel I have lost. There is a reason that I'll never know. I couldn't follow where you had to go, and I can't comprehend. The wind blows away my fears, the ocean drown all my tears. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. George, daar kwamen net als in het begin van het programma de Waterlanders ook alweer tevoorschijn. Trouwens over water gesproken, maar dan op een andere manier. Herman de Bruin is net binnengekomen, die heeft volgens mij ook iets waterigs. Het Maritiem Museum gaat het Maritiem Festival organiseren. Dat doen ze volgens mij al jaren, maar dat gaat nu toch wel weer een beetje anders. Ik ga erover praten met Monica Lundström. Ze is van het Maritiem Museum in Rotterdam. Maritiem Festival, hoe lang doen jullie dat al? Oh, dat doen al we heel lang, hè? Heel lang. Ja, ja. Nog, volgens mij is het eerste festival, maar toen zat het een beetje anders in elkaar. Want wij zijn natuurlijk in 2014 gefuseerd met het Havenmuseum. Ja. Ik denk sinds 83. Oké, dus dat is heel lang. Maar nu hadden jullie het georganiseerd en dan komt er corona tussen. Ja. Dus het was heel lang onzeker. Dus, maar op een gegeven moment hebben we toch de knoop doorgehaald, want... werd gezegd van ja, per 1 september moet het weer kunnen. Ja. Alleen natuurlijk in een aangepaste vorm. Ja, echt precies. Gewoon 1,5 meter proef. Om ja. Maar toch wel heel veel activiteiten hebben jullie georganiseerd. Ja. Want wat krijgen ze dan te zien? Om mee te beginnen hebben we natuurlijk een prachtig towship, de Morgenster. Oh. Die komt binnen met hele mooie, gedeeltelijk geschilderde zeilen. Mm-hmm. Dat is een project Sail a Future van initiatiefneemster Hetty van der Linden samen met ons. En dat hebben we in de aanloop van het festival, zijn we een aantal plekken hier in de haven. We hebben een aantal bejaardentehuis van Aafje en Emanuel zijn we geweest. Daar hebben mensen die vroeger gevaren hebben of in de haven gewerkt verhalen verteld. Mm-hmm. En de kinderen hebben naar aanleiding daarvan de zeilen. Er zijn oude zeilen van het Torschip de Morgenster geschilderd. En die draagt hij dit festival. Oké, dus hij komt vol zeil binnen varen. En dan kan je zien hoe die zeilen eruit zien. Ja, klopt. Ja, ja. En jullie duiken ook nog in de plastic soep. Ja, dat is wel eigenlijk... Dat zijn deze zeilen ook. Duurzaamheid is wel het onderliggende thema van deze aflevering. Mm-hmm. Torschip de Morgenster doet vaak rondvaarten op zee met jongeren die nadenken over hoe kunnen we dit probleem nu oplossen. En we hebben een webinar en een televisieprogramma. Mm-hmm. Het televisieprogramma wordt 's avonds uitgezonden op vrijdagavond op Open Rotterdam. En het webinar dat is 's ochtends van 11 tot 12. Ja. En daar vertelt iemand van de Ocean Cleanup over hun interceptor. Dat is een installatie die plastic uit rivieren haalt. We hebben iemand van Van Marine Technology. Die heeft een Waste Shark ontwikkeld. Een soort machine. Een drone is het eigenlijk. Die plastic uit de rivieren opeet, als het ware. Okay. En Clear Rivers zijn er ook, die verzamelen ook plastic uit de rivieren hier in Nederland. En die doen veel met educatie, dus die vertellen daar ook wat op. En dat webinar is on YouTube, online. En we hebben zelfs scholen uit heel Europa die meedoen. Ja, ja dus het is een heel vol programma eigenlijk. Want ik zie ook nog dat op de gevel van het museum een fototentoonstelling in beeld wordt gebracht. Ja, ja, die is ook prachtig, die hangt zelf al, maar ja. Dat zijn foto's uit 42 jaar Wereldhavendagen, dus Wereldhavendagen, dat gaat niet door in de vorm wat wij gewend zijn, maar ze zijn wel bij ons te gast. Ja, en mensen kunnen wel terugkijken hoe het ooit geweest is. Ja. Wanneer is het Maritiem Festival? Dat is 4 tot 6 september. Mm-hmm. En ik heb toch nog twee hele leuke activiteiten. En dat is op zaterdag en anderhalve meter Circus Act van een Belgische groep, die Let. En op zondag afsluiten we het festival met een heuse opera van operadagen. Oké. Okay. Undien. Daar gaat dan een aan plastic verslaafde zeemeermin in. Dus dat is ook helemaal in het thema. Dat is ook wel mooi. Ik dacht even aan de Vliegende Hollander, maar dit is een ander thema. Ja, het is wel heel mooi. Het wordt gezongen vanaf het Soulship. Dus ik kan dat heel mooi zien. Ja. Als mensen meer willen weten, is de website geeft heel veel informatie, denk ik? Daar staat alles op. Ja. En moet je dan van tevoren kaarten bestellen? Want dat moet tegenwoordig voor een museum. Ja, ik zou zeggen, boek snel je ticket. Duidelijk, het Maritiem Festival, dat komt eraan. Een tollship komt er, plastic soep, er is een opera. Nou, van alles en nog wat om mee te maken. Ik dank u wel voor het inkijkje in het Maritiem Festival. Monica Lundström, ze is van het Maritiem Museum in Rotterdam. Dank voor het gesprek. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis restée adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elle savait, des océans au fond des yeux. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Dans un sourire moqueur, quelque chose de secret, elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts.

En zo zit het leven in elkaar, volgens Amy McDonald. Maar er zijn natuurlijk wel meer dingen in het leven die op een bepaalde manier in elkaar zitten. En daarom gaan we straks het woord geven aan onze vaste maandagse columnist, Giel van Strien. En Giel van Strien, ik zeg het maar bij voorbaat, heeft er spijt van, volgens mij. We horen hem zometeen, niet nadat we eerst hebben geluisterd naar Tracy Coletto. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Iedereen kent wel iemand die een feest uitstelt of helemaal niet doorlaat gaan. Van de week kreeg ik ook weer zo'n bericht. Erg vervelend voor jarigen en jubilarissen, maar begrijpelijk gezien de regels voor samenkomsten en evenementen. Het ziet heel veel Nederlanders dat zij deze verantwoordelijkheid nemen en de richtlijnen volgen. Iets waar ze zich lang op hebben verheugd, offeren ze nu voor de goede zaak op. Een daad van volwaardig burgerschap. Zeer schrijnend is de regelgeving voor uitvaarten, waardoor mensen soms niet bij een plechtigheid aanwezig kunnen zijn, maar deze via een beeldscherm moeten volgen. De afstandsregel versterkt hier het toch al grote leed voor de betrokkenen. Dit is het stille, bijna onzichtbare verdriet van deze crisis. Feestvierende jongeren zijn ASO's, zei minister Grapperhaus dit voorjaar, naar aanleiding van een groepje twintigers die de anderhalve meter maatregel duidelijk niet respecteerde. De minister van Justitie en Veiligheid baste deze veroordeling de wereld in om zijn rol van krachtdadige minister te onderstrepen. Mocht er nog iemand aan twijfelen, gezien zijn charismatische uitstraling, het Grapperhaus valt niet te spotten. Zoals ook met zijn voorgangers Stef Blok, Art van der Scheur, weer Stef Blok en Ivo Opstelten niet te spotten viel. Voor Rutte is wetshandhaving zo belangrijk dat het al zijn vijfde minister is op dit departement onder zijn premierschap. Het lijkt me niet voorbarig om te concluderen dat minister Grapperhaus niet met afstand de beste is. Want iedereen heeft het meegekregen. Tijdens het huwelijksfeest van de minister hielden niet alle gasten zich aan de afstandsregel. Blijkbaar had Grapperhaus een stel ASO's voor zijn bruiloft uitgenodigd. Wel ASO's, maar geen BOA's. Natuurlijk, ik begrijp ook wel dat het huwelijk een privé-aangelegenheid is. En uiteraard misgun ik Grapperhaus zijn levensgeluk niet. Maar nog meer heb ik het te doen met vrouw Grapperhaus. Want stel je eens voor, je hebt een van de belangrijkste dagen van je leven achter de rug. Je hebt een mooie huwelijksdag gehad, waarbij je na nog wat rondjes van de house gelukkig naar huis bent gegaan en dan gaat je kerstvesten echtgenoot de volgende dag en plein publiek voor iedere camera die het maar opnemen wil zeggen dat hij er spijt van heeft, dat het niet had mogen gebeuren. Ik denk dat weinig stellen zulke filmopnamen van hun huwelijk hebben om in kleine setting, niet meer dan 6 mensen natuurlijk, op terug te kijken. Grapperhaus heeft dus spijt betuigd. Helaas zijn er momenten geweest waar de anderhalve meter niet in acht is genomen, verontschuldigde hij zich. Oké, dus mocht u wat kennissen hebben uitgenodigd deze dagen. Helaas zijn er momenten geweest waarop er niet geteld is met hoeveel mensen we aanwezig waren. Of in andere settings. Helaas zijn er momenten geweest dat de snelheidsmeter op het dashboard niet in de gaten is gehouden. Helaas zijn er momenten geweest waarop ik niet bewust was of ik met mijn handen in de clubkas heb gezeten. Helaas zijn er momenten geweest waarop mijn vuisten niet helemaal onder controle zijn geweest. En daarna betuig je spijt en klaar is Kees. En als je voor je imago vreest, doneer je voor een doel waar niemand aanstoot aan neemt. Maar niet alleen Grapperhaus heeft spijt. Ook de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, ook al zo'n echte crimefighter, heeft ook spijt. Want die was er ook bij om het huwelijk te sluiten. Gelukkig heeft Ferdinand tegen de juiste ja gezegd, want anders hadden er nog veel meer mensen spijt gehad. De Polonaise hebben ze niet gelopen, zo verdedigden de feestgangers zich nog. Want dit was immers expliciet door de hoogste baas verboden. 2 weken geleden had Rutte bij ontmoetingen in huiselijke sfeer aangegeven dat Polonaises niet mogen. Alsof ik na een avondje bomen met vrienden over de wereldpolitiek en het categorisch imperatief van Immanuel Kant ineens zin zou hebben om Arie Ribbens op te zetten. Maar wellicht had Rutte tijdens de persconferentie zijn eigen VVD-congressen voor ogen, waarna het bloedeloze Dixielandorkest, de borrel en bitterballen, de Polonaise wordt ingezet om te vieren dat het verschil tussen de haves en de have-nots weer net iets groter is geworden. Onze minister-president moet gedacht hebben dat spijt op tante een beschermingsprogramma verdienen en heeft daarom Grapperhaus en Broekers-Knol in genade weer aangenomen. Op de vraag of hij Nederland nog vermanend toe kan spreken, antwoordde Grapperhaus met een volmondig ja. En daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Zijn persconferenties zullen ronken van moralistische dwang. Hij zal nieuwe coronamaatregelen met verve verdedigen en jongeren terechtwijzen. Alleen niemand zal hem nog serieus nemen. Het wordt tijd dat er gepraat wordt tussen jou en mij. Het wordt tijd dat het wordt uitgesproken voor altijd. Dit wachten duurt te lang, mijn geduld raakt al. Dit wachten duurt te lang, eens uit het al. De nachten zijn te lang. Wil je niet dat het stopt? Het wordt tijd. Het is De Late Avond met Harry Kuipers. But there's no proof. And the pipe but to die. Tales of war and of wives, but you turn right over to the TV page. Don't dream it's over. Klopt, het is ook nog niet over. We hebben nog wat aardigs te bieden zometeen in het programma. Want we gaan straks met Herman de Bruin samen naar Delft. Daar is altijd wat te beleven in Delft, dus ook nu. En Herman de Bruin die gaat ons daar eens wat nader over inlichten, om het maar eens plechtig te zeggen. Hij lijkt wel een ambtenaar. Maar Herman gaat nog een beetje nadenken over hoe hij dat gaat aanpakken. En die tijd die gunnen wij hem. Want de weg daar naartoe is heel eenvoudig, samen met City to City. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life the way it is. Horizon in the distance, so close and yet so far away. You shouldn't be surprised when on arrival the dream has flown away and fear's not here to stay. The road ahead never gives up. Uncertainty as your guide. destination. Take life the way it comes. Take life the way it is. City to City bracht ons met The Road Ahead in de richting van Herman de Bruin, die weer is binnengekomen. Want hij heeft weer een nieuwtje, om het maar te zeggen. Het gaat volgens mij over Delft. Herman, steek eens van wal. Wij gaan het hebben over een collegereeks Museum Jeugd Universiteit. Die is er en die was er altijd al, maar die wordt weer binnenkort geopend. Dat is in het Prinshof in Delft. Ik ga erover praten met Pia Westrum en die is aan de telefoon. Pia, welkom. Ja, hallo. Dankjewel. Een jeugduniversiteit, dat klinkt heel erg studenticoos. Ja. Nee, het klinkt inderdaad studenticoos, maar het is de Museum Jeugd Universiteit heet zo omdat wij colleges geven en eigenlijk dus de vorm lijkt dus een beetje op een echte universiteit. Maar het zijn wel colleges echt voor kinderen van 8 tot 12. Wij geven, ook zoals het dan heet, hoorcolleges. Soms geven we ook een meer praktisch programma, maar het is echt een hoorcollege. Dus je zit inderdaad en er komt echt een specialist. En dat zijn ook inderdaad mensen die bijvoorbeeld normaal gesproken echt onderzoek doen, maar bijvoorbeeld ook echt colleges geven op universiteiten. Mm-hmm. Maar deze keer is het dan wel echt toegespitst op kinderen van 8 tot 12. Maar we zeggen er wel ook altijd bij van het is ook echt voor de nieuwsgierige kinderen. Hè? Je hebt kinderen die echt altijd wat meer willen weten en altijd door blijven vragen. Ja. Nou, voor die kinderen is dit echt een heel erg leuk programma. Ja, maar dat betekent dat ze ook in het museum zelf zitten en ook nog dingen zien? Ja, nou, ze zitten in het museum zelf. Ze krijgen een college in het museum in een hele mooie zaal in het Museum Prinshof in Delft. En daar voor, maar ook zeker daarna, mogen ze gewoon het museum in. En dan kunnen ze gaan kijken waar dat college over ging. En die colleges gaan dus ook altijd over onderwerpen die te maken hebben met onze collectie. Laat me raden, Willem van Oranje komt naar voren. Ja, die komt zeker naar voren. Dat kan niet missen. Ja. Nee, dat kan niet missen. En we proberen wel altijd een. Kijk, centraal van zo'n college staat altijd een vraag. En we proberen altijd vragen te bedenken die misschien niet alledaags zijn, maar wel een heel nieuw aspect van zo'n onderwerp. Deze keer bijvoorbeeld Willem van Oranje staat een vraag centraal. Was Willem van Oranje een familieman? En daar komt dus iemand die een heel mooi boek heeft geschreven over Willem van Oranje, Ronald de Graaf. Die komt dus ook echt vertellen aan kinderen, Willem van Oranje woonde in Delft, in het Prinsenhof. Ja. Maar woonde hij daar dan ook met zijn kinderen? Want hij heeft maar liefst 4 vrouwen gehad. Mm-hmm. En ook een boel kinderen, maar liefst 16 kinderen. Hoe was dat leven? Leefde die ook dan daar? En hoe zag dat dagelijks leven eruit? En zaten die met z'n allen aan tafel bijvoorbeeld om te eten? Precies. Zaten die met z'n allen aan tafel? Gingen ze naar school? Wat deed hij met zijn kinderen? Dat soort onderwerpen komen aan bod. Echt op kinderen gericht van 8 tot 12 jaar, want die zijn het waar je het over gaat hebben. Ja. Die mogen komen. Ja, ja. Een mooie reeks om dat te doen. 4 keer achter elkaar. Colleges zijn meestal heel lang, maar deze zijn waarschijnlijk iets ingekort. Dit duurt een uur ongeveer. En het zijn inderdaad 4 colleges. De eerste gaat van start dan in september. Mm-hmm. En dan is er elke maand is er 1 college. Tellen. Ja, 4 college dagen zijn er en dat is in het najaar begint. Dat moet maar even op de website kijken hoe dat dan gaat. En ze zijn ook coronaproof, hè? Ja, zeker. We hebben sowieso in het hele museum maatregelen genomen. Ja. En daar hebben we allemaal, daar houden we allemaal rekening mee. En die lezingen zijn steeds op een zondag. En inderdaad, die informatie staat allemaal op onze eigen website, prinsenhof-delft.nl is dat. Mm-hmm. En je meldt je dus aan. Je vindt die link ook op onze website, maar je kunt je ook direct aanmelden bij de organisatie. En die heet Museum Jeugd. Universiteit.nl. Dus dat is www.museumjeugduniversiteit.nl. En daar kun je aanmelden. Daar staat ook wat meer informatie op over deze college dagen. Leuk om dat mee te maken, zo'n college voor kinderen van 8 tot 12 jaar in het Museum Prinsenhof. Kijk even op museumjeugduniversiteit.nl en je komt alles te weten. Pia Westrum, dank voor het gesprek. En heel veel succes in september, want het duurt nog even. Maar nu opgeven is natuurlijk goed, want het is niet ongelimiteerd, hè? Nee. We hebben wel een aantal plekken. Dus je moet je echt even aanmelden. Dat lijkt me een goede zaak. Nogmaals dank. Oké. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just pass me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. And if you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back on when we first met, deze aflevering, deze maandagse aflevering van de late avond, die zit er alweer bijna op. Helemaal geen probleem, morgenavond is er een nieuwe aflevering, al is het dan niet de maandagse aflevering, maar de dinsdagse. Bert de Wolf, die presenteert dat dan. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer, andere gelegenheid bij deze de late avond. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd leerzaam. Prettige nacht, tot de volgende keer. Hoi. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling. I know, 'cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. Oh, I know. I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not know. Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay. If you want me to leave, then tell me to leave. And baby, I'll go, and baby, I'll go.